jag vilja att bli ett med livet och odla tankens ljus. Tjäna lust och med förväntan bli fri alla tvivel och drabbas lätt av glädjens rus. Men det enkla är det svåra, som att en oförrätt förlåta. Vad händer om jag släpper taget om oron och det egna jaget? Kärleken finns överallt, några av slutet den fävar allt. Men när är du? Kärleken finns överallt, den växande fäder som en evig skatt. Räcker den dig över? Kris är kreativitetens mor som tänder gränser gång på gång. Men ibland går en självklar seger om myntet och slutar som en sorgesång. Det är tron som är det svåra, på sig själv och ens förmåga. Och ändå är det där allt börjar, bland själens rum och låsta dörrar. Kärleken finns överallt, som går en slut. Resa mot något nytt och okänt mål. Vi strävar och vi stretar, och ju mer vi letar så tappar vi till slut vår tråd. Men visst är det som med livet, ingenting att ta för givet. Så säg den dag när vinden vär, man vet ju vad.